قاری گلزار احمد صاحب نال دوسرے مان امین دوست احباب سب دی اس خدمت نو قبول فرما دوستو. میں جناب دے سامنے جس موضوع تے کلام کراں گا اس ماہ مبارک محرم شریف دی مناسبت نال شان اہل بیت بزبان صحابہ اللہ تبارک و تعالی منو شرع صدر نال بیان دی توفیق بخشے. میں جناب دے سامنے پاک حسین سرکار دے غم نمے تازے کرامر نہیں آیا کیونکہ اسلام شریعت دے اندر جیڑا نواں غم پیدا ہوئے اونوں اپنی طاقت دے مطابق اندروں کڈنا فرض ہے اور اللہ دی تقدیر سے راضی ہونا فرض ہے. تو پرانے غم نو نواں کرنا اے کتھوں جائز ہو سی؟ نواں جو ہوئے نا غم مولا دی تقدیر تے راضی ہوندیا اس نوے نو اندروں کڈو. پرانے غم نو ہر سال نوا کرنا اے اہل اسلام دا کم نہیں. جے اس دی شریعت مصطفیٰ وچ اجازت ہوندی سب تو زیادہ غم ہر سال خود محبوب خدا حسین پاک دے نانے پاک دا کیتا جاندا. کیونکہ لکھ پاک حسین ہون لیکن اپنے نانے پاک دی شان نو تے نہیں پہنچ سکدے. اسا مسلمان ہر سال سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وصال مبارک دے ولادت اور پیدائش مبارک دے مہینے ربیع الاول شریف دے وچ حضور پاک دی آمد دا جشن منانے آ میلاد مصطفیٰ دا جشن منانے آ حضور پاک سرکار دا غم نہیں تو آج تک سنیا ہویا کہ کسے تھان سے حضور دا غم منایا گیا ہوگی ایس طرح کہ نہیں؟ میلاد دے مہینے اچ وصال ہے اور میلاد دے مہینے دے اندر پیدائش ہر سال تسا جشن کردے ہو یا غم کردے ہو؟ جی حبیب خدا سرکار دا خود جشن کرتے ہو نا تو معلوم ہویا اور کسے دا غم ہر سال نوے کرن دی اجازت نہیں. صدیق اکبر شہید ہوئے نے حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے نے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے نے حضرت مولا علی شہید ہوئے نے کسے دا غم ہر سال تازہ ہوندا ہے؟ مناندے نے تو نہیں مناندے تو معلوم ہویا شریعت مصطفیٰ وچ کسے دا غم تازہ نہیں کریدا. میں جڑے کوفے والے غم دے ٹھیکیدار نے نا کوفے والے غم دے ٹھیکیدار میں خود انہاں دے اشتہار ویکھے نے کہ وہ ہر سال پاک علی مشکل کشا سرکار دا جا جشن دا اشتہار کٹتے ہیں رمضان شریف چ علی پاک دی شہادت ہے رمضان دے اندر اشتہار کٹتے ہیں جشن مولود کعبہ یعنی کعبے وچ جمن والے علی دا جشن میں حیران ہویا بھی اے کی علی پاک دا جشن تو منیندا اس مہینے تے شہادت ہے تے پھر سوچیا جے باپ دی شہادت نو جشن پیا منیندا ہے تے پھر پتر والے دن وی جشن منانا چاہیدا ہے تے جے پتر والے دن غم شریعت دے مطابق ہے باپ دا وی غم کرنا چاہیدا ہے تو معلوم ہویا یہ صرف ڈرامے نے انہاں دا کوئی اسلام شرع نال تعلق نہیں اسا غم نہیں منانے ہر سال ذکر پاکاں دا منانے توجہ لڑا سبحان اللہ ذکر منانا ہو رہے تے غم منانا ہو رہے تے بیلیا ویسے اسا جو ہر سال بہا متھے تے رکھ کے تے رو رو کے حال کیتے ہو بیٹھے ہو یہ بیڑا تے اگو جیڑی ساڈی نسل جوان تیار پئی ہوندی اینا پوچھنا ہے او خیر ہے او کیوں روندے پھر دیو اکھ پاک حسین سرکار نو تے روندے آن او یزید دے سامنے اٹھیا سی اونوں تے رونے آن ساڈی اولاد آکھے گی اسا کدی حسین والا کام نہیں کرنا ہے نالا کام نہیں کرنا ایک دوے نو آکھن گے اوئے مات مری چوے اودے نہ جایا جے اودے والا کام نہ کریا جے وہ کیوں وہ ساڈے وڈیرے تے حالے مگر لیا نو روندے پھردے نے جے آپا کر بیٹھے مڑ سانو روک دے رکھتے توجہ نہیں فرمائی ایمان نال دس دو قوم آپس لڑ پین ایک پیڑ ہار جاوے ایک پیڑ جیت جاوے تے ہور جنہاں دے ایتھے ہاتھ رکھ کے روندے پھرن ساری زندگی ان دی اگلی نسل وہ کام کرے گی انہاں آخنا دعائی خدا دی ساڈے وڈیرے تے پچھلیاں نوں روندے نہیں ہالے چھٹے بچارے اٹھ ویلے نہیں ہوئے جی اصا بھی کار بیٹھے مڑ سانو ساری زندگی روم دراز تے بولیا تا تے پاک حسین والے کام والے پاس کوئی ساری نظر جانی نہیں پی اس واسطے اصا یہو جہ رم ہو جائے جناب جی ورڑی آپ نہیں پاڑی جہد پاک حسین دی بےزتی ہوئے انہوں دی قدر کم ہوئے اسا وک حسین دا اس علمت نال کرنے آ ساڈا بچہ بچہ حسین ہی بن جائے تکبیر یہ صرف بیلیا روپیے کڈن دا طریقہ ہے بھائی اکھا اتھرو کڈن تو جیب پیسہ جا کڈن آئے تو مور جڑا اتنے باہر رکھی کھڑا ہے وہ نام مراد جی اگو ویکھے نہ نہیں پر ہوندے آپ ہی رونا شروع ہو جانا تو سیانے آدھے نے ایک بھانڈ تو ایک روان والے ویلے پواون والے کوفی یہ دونوں کوڑ مار دے بھاوے ملا بھاوے کوئی ہوئے یہ کوڑ دب کے مار دے نے بھانڈ ماردا کوڑ بیتا ہسڑ چوکھے تے پیسے دین اے کوڑ ماردے نے چوکھے بھی روڑ چوکھے تے پیسے دین گل انہاں دی کوئی نہیں اس واسطے اساں نبی دی شریعت دے مطابق چلنا ہے کیونکہ ساڈا تے مذہب ہے نا ساڈا مذہب ہے سا مذہب چوندیاں نے قیداں پابندیاں اساں اللہ دی مہربانی نال پابندیاں نے قیداں نے اساں کوئی چھوٹے کھوٹے آنگو نہیں بھی جنہوں کے نک چ کوئی نکیل ہی نہ ہوئے نک نہ اللہ سونے کی مہربانی نال ساڈا قرآن ہے ساڈی شریعت ہے ساڈی حدیث ہے ساڈے واسطے ارکان نے حلال ہے حرام ہے پاکی ہے پلیتی ہے ساڈا نبی سانو سارا کچھ دس گیا اسا پہلو شریعت ویکھنی ہے بعد اس کام کرنا ہے تو اس واسطے میں اللہ سونے کی مہربانی دے نال حدود شریعت دے وچ رہ کے شان اہل بیت دی سناواں گا زبان نبی دے صحابہ دی ہوسی سبحان اللہ توجہ نال سن سبحان اللہ شان اہل بیت دی تے زبان صحابہ کرام دی تاکہ تینو پتا لگے انہاں دوواں دا آپس وچ پیار کنا سی انہاں دے پیار دی خبر ہو سی تے اپنے مذہب حق اہل سنت و جماعت دی حقانیت دی خبر ہو سی تے مڑ جے ان دے کول سن سے اس دے خلاف تے سمجھ لئی سے انہاں دا تے نہ انہاں دا اے دوویں پاسے ویلا ہے اساں اللہ سونے دی مہربانی نال اہل بیت کرام نو وی انہاں دی شان مطابق مننیا تے صحابہ نو وی انہاں دی شان دے مطابق مننیا ہن توجہ نال گل سمجھیا جے اللہ دا قرآن سنانا سبحان اللہ رحمان جلالہ کو سبحان اللہ اللہ وحدہ لا شریک مولا ارشاد فرماندا والذی معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الله سبحانه فرمان ده جڑے میرے حبیب دے نال نے محمد رسول اللہ دے سنگی نے اشدہ والا الکفار او کافران دے سخت نے و رحما رحما او بینہم تے آپس دے اندر مہربان تے حضور دے اہل بیت وی حضور دے سنگی نے نبی پاک دے صحابہ وی حضور دے سنگی نے تے اللہ فرماندا ہے جڑے نبی محمد رسول اللہ دے سنگی نے آپس دے اندر مہربان اور انہاں دی آپس دے اندر مہربانی تے محبت دی گواہی اللہ دا قرآن پیا دیندا وے معلوم ہویا جڑا سمجھے انہاں دے اندر آپس وچ بغض ہو سی تے قرآن دا منکر بن جاوے گا اللہ وحدہ لا شریک مولا فرماندا آپس دے اندر مہربان نے مسلمان وہی ہوے گا جڑا سمجھے انہاں دا آپس دے اندر بڑے پیار اے اور میں تیرے سامنے وار واری ترتیب نال چند صحابہ کرام دیا گلا سناواں گا شان اہل بیت کرام دی سناواں گا زبان نبی دے صحابہ دی ہوے گی پہلے نمبر تے سیدنا صدیق اکبر دی گل سناواں ذرا مزے نال سبحان اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ فرماندے نے صدیق اکبر فرماندے نے حضور سرکار دے اہل بیت دے بارے فرمایا یارو میں اہل بیت کرام نو اپنے نال جوڑا انہاں دی خدمت کرا انہاں دے نال میں پیار کرا انہاں نو آپس دے اندر اپنے نال میں جوڑ لواں مینو اپنے خاندان دی خدمت کرن نالوں چنگا لگدا وے اج آنکھ تے نال عبارت سنا دینا ہے بخاری شریف دی روایت سی حضرت ابوبکر نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی انا اصل من قرابتی فرمایا لوگو میں اس ذات کی قسم جو قبلہ قدرت میری جان رسول اللہ دے رشتہ داراں اپنے نال میں جوڑا اپنے رشتہ داراں نو جوڑا لالو میں زیادہ محبوب لگدا ہے سبحان اللہ ذرا مزے نال سبحان اللہ خدا دے بندے حضرت سیدنا صدیق اکبر اے ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دی بیٹی دی محترمہ ساڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ ابو بکر نو ویکھیا او علی پاک دے چہرے پاک نو بار بار ویکھدے سن میں پوچھیا ابا جی خیر تے تسا بار بار علی دا چہرہ کیوں ویکھدے جے حضور سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں اس واسطے ویکھنا

جلال سبحان اللہ رات جلال سبحان اللہ خدا دے بندے ویکھ دے سہی ساڈا مذہب حق کیویں اے ایم روایت سے امام ابن حجر حیثمی مکی شافعی رحمت اللہ علیہ نے السوائے کے محرقہ دے اندر محدث ابن سمان دے حوالے دنا نقل فرمائیے خدا دے بندیا میرے پاک ابو بکر صدیق نے فرمایا میں ادھر تو اگے میں چلوں گا جد بارے رسول اللہ تو میں سنیا ہوئے حضور نے فرمایا وے علی میرے سامنے ایویں گے جی میں اپنے رب دے سامنے آ کی مطلب جی رب دا میں محبوب علی ایویں میرا محبوب اے آپس دے اندر انہاں دے محبت تے آپس دے اندر الفت دی دلیل ہے جڑا پھر پیار نہ مننے او پکا ذلیل ہے ذرا توجہ نال سبحان اللہ ہاں جی سپیکر تہاڈا اوویں دا ہی ہے تے میں وی تھکیا بیٹھا تے سپیکر میرے نال وی تھکیا پیا وے اے بیچارہ میرے نال وی چوکھا تھکیا پیا ہے تسا جلسہ کرایا چلو سپیکر تے چنگ لوک منگا لے چلو دعا کرو اللہ تے سن دا نا ذرا توجہ نال سبحان اللہ اے من نال سبحان اللہ حضرت اگر ایک محبوب خدا سرکار دی محفل مبارک لگی سی محفل مصطفیٰ دے یارہ دی لگی ہے اتنا حضرت سیدنا پاک علی مشکل کشا آئے نے ہن جیڑی کتاب دا حوالہ دین لگا تاریخ تمشق اجی اسیاں جلداں دی 32,000 روپے دی کتاب چشتی دے کول موجود ہے میں ٹول نہیں مارے میں آواز نہیں کڈنیاں ماتا کا آواز آئی بھاویں کدو آئی پتا نہیں کدو پہ ہوتی اللہ دی مہربانی نال ساڈا مذہب حلال دا نہیں ساڈا مذہب اللہ سونے دے قرآن حدیث دا ہے پاک علی آئے نے سرکار علی جدو سامنے آئے نے اور پاک صدیق اکبر بیٹھے نے باقی یار بیٹھے نے حضرت علی نو آندا پاک صدیق نے ویکھیا وے جگہ چھڈ دتی اے اٹھ کھلوتے نے پاک علی سرکار نو اپنی تھان سے بٹھایا ہے حضور سرکار نے جدو صدیق اکبر دا اے عمل ویکھیا وے صدیق اکبر دا اے عمل ویکھیا وے کہ پاک علی نو اپنی تھان پر دینے نہیں حضور نے فرمایا انما یعرف الفضل زمان فضل فرمایا شان والے شان والے جان دے علی نو جگہ جو دتی ہے فرمایا میرے پاس نبی نے فرمایا شان فضل فضیلت والے نو شان والے جان دے کی مطلب ابو بکر نے علی نو جگہ دتی ہے ذرا ذوق نال حق سبحان اللہ صدقے جاوا توجہ فرما اللہ دے بندے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماندے نے بنا ابو بکر جاگے سن انطلا علی فلما را قال من صلوا ایان لیلا عالم الناس من لك الله قرب الله قرب الرسول وعلى الرحم هو حق من رسول الله فليل لا عالم تعالی اے ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر بیٹھے گئے اپ سرکار نے ویکھیا پاک علی پردے نے حضرت صدیق اکبر نے لوگوں کو فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہوئے ایسا بندہ ویکھے جڑا رتبہ بڑا بندہ ہوئے جڑا رسول اللہ کا رشتہ دار قریب دا ہوئے جڑا حالت میں فضیلت رکھدا ہے جڑا حق رسول اللہ دے کول بڑا ہی وڈا سی جے کوئی ویکھنا چاہے تے آ کے آندا جے افسوس ہے قسم خدا دی ایہو جا لوگ وکس پاؤنی کسی آرامتی کا کام ہے جڑی فرمائی یار سبحان اللہ جھوٹ بولنا پیا قسمدار دی جب کبلا قدرت تک میری جان ہے حوالہ کو غلط ثابت کرے میں زبان کٹا دے ہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر دی اے گلا سنائیاں نہیں اور تینوں شیر فاروق اعظم دیا سنا تاکہ خار سارے خلیفیاں دی سنا کے تے آخر حضرت امیر معاویہ دیا سناواں گا اپنی تے حکیم مکا دیا گا تو مذہب حق اہل سنت والے جماعت سے ووٹ لا دیا گا. اللہ تو رب نے مبیان کرنی اور بول رہا سبحان اللہ. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سن کے جاوا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل سن. آپ سرکار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کول دو عربی آئے تین دیہات جنگل میں رہنے والے عرب دے بدوئی آئے. انہوں کا آپس کے اندر کوئی جھگڑا سی کوئی مسئلہ سی اختلاف سی فیصلہ کرانا سی دور خلافت فاروق اعظم دا سی فیصلہ کرانا سی. حضرت فاروق دے کول جب پہنچے دے حضرت فاروق اعظم سرکار نے فرمایا یہ فیصلہ تسا علی دے کول کراو. آئے بادشاہ حضرت فاروق اعظم سر فاروق اعظم سرکار نال کر دے سارا فیصلہ کرو. آپ نے فرمایا علی نے کوئی فیصلہ کراو. جب سرکار عمر نے فرمایا ایک انہوں کے وچوں بولیا وے آتا انہیں فیصلہ کرنا علی پاک نے چلو اشارہ کر کے آخر ہے آتا انہیں فیصلہ کرنا وے کی مطلب حقارت کی نگاہ نہ ویکیا وے. اللہ دے بندے جب یہ گل اس عربی نے کی ہے کہ انہیں ویک فیصلہ کرنا وے تو حقارت کی نگاہ علی ارتکیا سو. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ جوش نہ لٹ پے نے اٹھ گیا فرمایا تین خبر ہے کون تو جاننا وے کون سبا سب علیہ عمر وا خلد تنگی دہی وقال میں حق ما صبری من آگا. فرمایا افسوس تیرے تے جاننا وے کون انہیں آخیا نہیں میں نہیں جانتا. آپ نے فرمایا آگا مولا کلا مولا کل مومن وحلم یکل وحلم یکل مولا فلے سب مومن. حضور پاک سرکار حضرت پاک عمر نے فرمایا اے تیرا بھی مولا وے میرا بھی مولا وے ہر مومن دا مولا وے جیسا اے مولا نہیں او مومن ہی نہیں. رکھنے والے بڑے پھرتے قسم خدا بھی کر کے آنا لکھا بکواسا سکول دیا کتاباں صحابہ والے بیت کے بارے لکھیا آپ پڑھنے پڑھانے پیا کوئی ان کے خلاف بولتا ہی نہیں پیا. آخر جب فاروق کے عالم نے لکھے انہیں حقیقت لکھا گل سن. آپ سرکار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کول دو عربی آئے تین دیہات جنگل میں رہنے والے عرب دے بدوئی آئے. انہوں کا آپس کے اندر کوئی جھگڑا سی کوئی مسئلہ سی اختلاف سی فیصلہ کرانا سی دور خلافت فاروق اعظم دا سی فیصلہ کرانا سی. حضرت فاروق دے کول جب پہنچے دے حضرت فاروق اعظم سرکار نے فرمایا یہ فیصلہ تسا علی دے کول آئے بادشاہ حضرت فاروق اعظم سر فاروق اعظم سرکار نال کر دے سارا فیصلہ کرو. آپ نے فرمایا علی نے کوئی فیصلہ کراو. جب سرکار عمر نے فرمایا ایک انہوں کے وچوں بولیا وے آتا انہیں فیصلہ کرنا علی پاک نے چلو اشارہ کر کے آخر ہے آتا انہیں فیصلہ کرنا وے کی مطلب حقارت کی نگاہ نہ ویکیا وے. اللہ دے بندے جب یہ گل اس عربی نے کی ہے کہ انہیں ویک فیصلہ کرنا وے تو حقارت کی نگاہ علی ارتکیا سو. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ جوش نہ لٹ پے نے اٹھ گیا فرمایا تینو پتا بھی ہے کون بول بول سبحان اللہ. پاک نے فرمایا تینو خبر ہے کون ہے تو جاننا میں کون ہے سبا سبا الہ عمر وا خلد تنبی دہی وقال میں حق ما صبری من آلا فرمایا افسوس تیرے تو جاننا میں کون ہے انہیں آخیا نہیں میں نہیں جانتا آپ نے فرمایا آلا لکھا بکواسا سکول دیا کتاباں صحابہ اہل بیت دے بارے لکھیا آپ پڑھنے پڑھانے پیا کوئی ان کے خلاف بولنا ہی نہیں پیا آخر گھر جب فاروق کے عالم نے لکھے انہیں حقائق لکھا لکھا اٹھے غصہ پہ غیرت سی حب سی وہ سارے علی جنا مولا ہے سادہ اٹھتے آئے تو اتو نپ لیا حضرت فاروق کے آروم گزرا بھی چھوٹا نہیں سی وہ تو ایڈا لما قد مبارک سی حضرت فاروق کے آلم کا لوگوں کے اونٹوں کے کہان سے زخم پی جاتے سن نا حضرت فاروق کے آلم کو آتے سن دم کراؤن کی خاطر آپ سرکار دم کر کے نہ تو اتنے جب لاب لا آج کہان اونٹ کی کہان آپ اتو جھکنا پہنتا سی شیر خدا کا تو جب باتوں نکیا سنا روزی اکھا باہر فرمایا شرم نہیں آتی تین پتا نہیں کون ہارا مولا کا ہے تیرا مولا ہے مولا کل مومن ہر مومن کا مولا ہے ملب یہ کل مولا ہو فلے سب مومن جس کا یہ مولا نہیں وہ تو مومن ہی نہیں فرمایا جائے مولا نہیں مومن ہی نہیں فاروق آزم نے فرمایا اور خدا تو بندے حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی مشکل کشا علی سرکار مشکل کشا تا لکھا بھی فاروق آزم نے دتا جڑا سا مشکل کشا پیا کسی ملنگ لکھن نہیں دتا ملنگا کے لکھن کن لے سنے فاروق آزم کا دتا جب حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سمجھو فرمائی حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے کول ابھی ایک واقعہ آیا آپ دے دور خلافت دے اندر ایک بدکارا عورت بدکارا عورت پھڑی گئی حکم ہویا سنسار کیتا جائے جب سنسار کرن دا حکم پاس عمر جاری فرمائے حضرت مولا علی مشکل کشا بیٹھے بڑا آپ نے فرمایا قصور ایندا دے اندر دے بچے دا نہیں جڑا ہو چکیا ہوئے لہذا یہ وقت دتا جائے جب بچہ جم لے گی بعد سنسار پتھر مار مار کے مار دتا جائے گا جب حضرت پاک علی سرکار کو جواب دتا ہوئے اچیا لمیا لال کھجورا

جاندے سن کہ وہی حسین ہے جب واسطے سجد رسول دے لمبے ہو جاندا سن میری تقریر کی ہے جتھے رب دی نماز لمبی ہو جاوے حضرت پاک حسین نور چکی بیٹھے نے تے آپ فرما دے نے چم دے نے چم دے نے چم چم کے فرما دے نے تو کہے آکھیا ہے آپ فرما دے نے میں نو کسے نے آکھیا اے کیوں پچھے آپ سرکار نے مات کوئی بھئی مانا کے سمجھے اے کسے وڈے سکھایا تھی تے بغل سیتا کر کے نا حضرت امام حسین سرکار فرمایا میں کسے نہیں آکھیا حضرت عمر بن خطاب نے اپنے سر مبارک دی پگ اتاری ادھر ویخ پگ اتار کے اپنے وال نپ لے وال نپ کے فرما دینے وہ شہزادہ یہ ساڈے سراں دے وال اللہ دے بعد تسائی پیدا فرمائے نے اتنے اس گل کی تھوڑی وضاحت کرا حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دے شہزادے ہو یہ جڑے سرا کے وال نے ساڈے یہ تسا اللہ تو بات دیتے ہیں توجہ نہیں فرمائی کی مطلب بھائی وال میں عزت دی نشانی مراد یہ لیا جڑی سانو شان لبھی ہے اللہ دتی ہے تو تسا دتی ہے توجہ نہیں فرمائی اچھا سوال ہے بھائی آپ نے کیوں فرمایا بھائی وال تسا اگائے نے سر دے وال کھا اگا بھائی اللہ تو عمر کی فرما نے اللہ تو بعد تسا اگائے نے وال کون جانا ہے فصل کون جانا ہے بچے کون دینا ہے رب سونا عطا فرما ہے تے عطا رب کرے پیدا رب کرے تو آدھے نے تساں کیتے نے تساں کیتے نے وال پیدا اللہ تو بعد یہ مطلب یہ نکلیا عمر بن خطاب دا مذہب سی جو کچھ دیندا ہے حقیقت تے رب دی طرف ہوئے پر جن صدقے ملے اور نہیں وچ رکھیا ایمان ضرور سمجھی تے جے اے آکھ جائے کہ میرے وال تساں اگائے نے حسین جی حضرت فاروق دی توحید فرق نہیں آیا تو جو سانو ملے مصطفیٰ کو یہ ساری کائنات جے رب سونے دے حبیب دے وسیلے نال ملی رب دیتی ہے مصطفیٰ تو سنت فاروق کیا جی فرمائی اور سکھ حضرت فاروق ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کا جو فرمان حضرت فاروق اعظم سرکار نے حضرت پاک حسین سرکار کے واسطے کلمہ ادا فرمائے فرمایا جن سروں کے بار میں تسیں اگائے نہیں اللہ کے بعد معلوم ہویا پاک عمر بن خطاب حضرت پاک حسین ورگیا عزت احترام تے پیار رکھنے سن رکھنے سارے کوئی سی رکھتا پر جو فرمایا تھے گل سنا والا حضرت سبحان اللہ جب حضرت ویخ پر جو فرما حضرت بلال حبشی سرکار جب چھٹ کے مدینہ چلے گئے سن رسول اللہ کے وصال مبارک تو بعد حضرت بلال ملک شام چلے گئے سن ملک شام دے اندر گئے رات کو خواب دیکھتے ہیں کملی والے آقا نے فرمایا جفوا تو یا بلال او بلال اے کی زیادتی کر گیا وے سارا شہر چھڑ گیا وے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی مولا تھوڑا جتی نہیں پائی تے موت شام چ بس پے دے نسدیا بارگاہ رسالت جان جدو پہنچے دے حضور دی قبر مبارک تے چہرہ مبارک رگڑتے سن رگڑ رگڑ کے حضرت بلال رو پے حبشی دے بلال دے کول معذر بلال دے کول دنیا نس کے آئی ہے آخر یار سارا جی کیا کرتا رہے اب کدھر ہوئی باندھ کے سوا جڑی رسول اللہ کے دور پڑتا اج بہن ایسا مجھے سنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ فرمانے نے یارو مینو تنگ نہ کرو میرے کو بانگ نہیں پڑی سکی میرے کو مشکل ہے ہوں بانگ پڑی چڑی اب پھر یارا حل کی یار مہربانی فرما حضرت بلال انکار کیتا وے یہ سارے گئے حضرت عمر کے کولوں خلافت کا دور عمر کا سی آپ فرمانے نے یا حضرت بلال نو قرآن پڑھے حضرت بلال عمر پاک نے آخیا پھر بھی ٹال گئے جب ٹالیا وے حضرت عمر نے فرمایا ان سب میں حسن حسین لیں حسن حسین کی گل بلال نہیں ٹالے گا انہاں کو شہزادے نو لگیا لے کے گئے حضرت بلال دے کول بلال نو آخیا وے بلال سنا حضرت بلال کوئی ٹالے نہیں بلال مسجد شریف کی چھت میں چڑھ گئے جب بانگ بلال شروع کی مدینے والے لوگ گلیاں چ نس کے آ گئے انہاں آخیا لگتا وے رسول اللہ آ گئے کلندر اقبال فرمان ہے رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہیں رہ گئی رسم اذان روح بلالی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہیں الفاظ آمی میں تفاوت نہیں لے کے ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور جو فرما جب بلال پاک نے اور روح اذان بھری تو پڑھیے خدا دے بندے حضرت عمر پاک وسیلہ دیتا سی حضرت حسن حسین معلوم ہویا خاص مقام حسن حسین دا مدنی سرکار دے یاراں دے دل مبارک وچ سی کر کے حضرت حسین پاک دے حسن پاک نو پاک عمر نے وسیلہ پیش فرمایا خدا دے بندے اثر جو فرما اتنے پاک اتنے پاک عمر سرکار دیا گلا مبارک سن پاک عمر پاک دیا گلا سنائی ہوئی ہوں حضرت عثمان دیا سنا ذرا لاکھ نارائن سبحان اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی سرکار حضرت پاک علی سرکار دی عزت کیویں کردے سن، قسم خدا دی جدے قبضہ قدرت ملی جائے حضرت پاک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک سرکار دے اہل بیت کرام نو اپنے دارے خلافت دے اندر جب ویکھدے سن حضرت عثمان جے گھوڑے تے سوار ہوندے سن، حضور دے اہل بیت کرام نو جب ویکھنا وی آندے حضرت عثمان ادب ان کرنا وے فوراً گھوڑے تو تھلے اتر کھلونا اہل بیت نے گزر جانا وے، پھر حضرت عثمان نے گھوڑے تے بہنا وے ادب اہل بیت کرام دا حضرت عثمان کر جاندے سن، حضرت سیدنا ابو ہریرہ نبی پاک دے ساتھی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ایک جنازے دے اندر گئے حضرت حسین پاک کی نال سن، توجہ فرمائی حضرت حسین پاک کی نال سن، حضرت پاک ابو ہریرہ نبی پاک دے صحابی پاک جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے نے تے بندے دی وقت تے دوویں یار تر پئے نے، حضرت حسین پاک اگے تے حضرت ابو ہریرہ پیچھے پیچھے نے، تے بندے دی وقت تے چلدے چلدے حضرت امام حسین پاک پئے نے وقت مبارک تو بہ رہے نے، جب بیٹھے نے حضرت ابو ہریرہ نبی پاک نے صحابی اپنی چادر مبارک پھڑی، اپنی چادر مبارک پھڑ کے تے حضرت حسین دی جتی مبارک پہ صاف کرتے ہیں، حضرت حسین کے جوڑے مبارک صاف کر لگ پہلے حضرت امام حسین نے فرمایا تو نبی پاک دے دے وڈے صحابی جے کیوں میری جتیاں پہ صاف کر دے دے اپنی چادر مبارک دے نال، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا حسین جو اساں جاندے ہاں جو میں جاننا وا تہاڈے بارے جو دوسروں نو خبر ہو جاوے تہاڈی شان کی ہے تہاڈے زمین تے پیر نہ لگن دین گے اپنے موڈیاں تے جتی رکھیں گے، مراد ساری دیہڑی نشے چ رہا اپنی ہوش کوئی نہیں، تو سب 1400 سال پرانی گل تو ہوگی یہ پاکا لوکاں دے وچ وڑ جانا یہ اپنے ایمان دا کونڈا کرنے والی گل ہے نا، توجہ کر قسم خدا دی کر کے اللہ سونے دے پاک نبی دے اہل بیت اور پاک صحابہ یہ کھنڈ کھیر نے، کھنڈ کھیر نے کھیر شکر نے آپس دے اندر، ہوں توجہ فرما تینو حضرت معاویہ دیا گلا سنا جتھے بہتا ویر پہ جتھے بہتی ڈھڈ پیڑ پہ دیا گلا سنا کتاب کا حوالہ سن، حوالہ فضائل الصحابہ کس امام دی لکھی ہے؟ امام احمد بن حنبل، وہ کون ہے؟ وہ امام بخاری کا استاد ہے، شریعت کا چوتھا امام ہے، 10 لاکھ حدیث کا زبانی حافظ تھی، اتنا مل کے آپ کے استاد سن وہ شریعت کے تیسرے امام نے امام شافعی رحمت اللہ شرح مندی کے چار امام نے نا مشہور امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد امام احمد چوتھا امام تیسرے امام دا شاگرد تو استاد نے فرمایا پتر اب میرا قمیص دھو لیا تو شاگرد اگو سکولی نہیں سی جڑا آپ کا شٹاپ آپ کون ہوتے ہیں آپ سرکار نے جو فرمایا تھے اگو نبی بھی شریعت والا شاگرد سنا مپیا تے جا کے دھوتا قمیص دھو کے نا تے سوچیا اے ہن مائل کدے کراں جے ہیٹھا سپنا وا تے کسے دا پیرا سی تے استاد دے کرتے دی مائل دی بے ادبی ہو جائے بول بول سبحان اللہ سوچ سوچ کے نا تو پی لئی آخیا محفوظ این کراں جتھے پیر نہ کسے دا آوے جدو پیتی ہے نا استاد دے کرتے دی محل دس لاکھ حدیثاں دا حاصل بن گیا سبحان اللہ خدا دی قسم کر گیا لو صدقے لاوا عمر اے ہو جا لو جو قران دی سمجھ لے کون سمجھ سکدا اے سخی سلطان باہو فرماندا ہے تا دے یا راجا امام لگنا ہے تو بولیا امام نہیں بنا دے سا ساڈے امام نے شریعت کو طے کرنا قسم خدا دی کم سامنے لکھ حدیث سینے میں چوڑ تھوڑی حضرت امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ سرکار لکھتے ہیں ایک شخص آیا حضرت معاویہ فاطمہ کو مسئلہ پوچھا توجہ نہیں فرمائی کی پوچھا مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا اس سال انہا علی الفا ہوا عالم جا علی دے کول پوچھو وڈا عالم علی دے کول پوچھو وڈا عالم اس شخص نے آخیا یا امیر المومنین جواب کر دیا حد لئی من جواب علی اے امیر المومنین آمن کے شام دے امیر المومنین سنوں سے آپ نے فرمایا اس شخص نے فرمایا کہنے لگا اے امیر المومنین تیرا جواب میں علی دے جواب نہ رو بہت پسند ہے جب وہ ایک گل حضرت معاویہ نے سامنے اس بندے کی آپ نے فرمایا بے سما کنتا فرمایا حضرت امیر معاویہ نے فرمایا بے سما کنتا بڑی بھڑی گل کی بڑا پور برا بولیا بھی لقد کرے سارا جو لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ایسے بندے نو نا پسند کی جنہوں حضور سرکار علم دلال عزت بخش دے سن عزت دے دے سن آپ نے فرمایا والا قد قال له انت منی بمنزلت هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی فرمایا میں رسول اللہ تو سنے حضور نے فرمایا علی نو اے علی تو میرے سامنے فقیر سمجھی آئی میں سونوں کے کل جواب دعا میں تیرا جواب چاہ لگتا فرمایا انت میں سنیا رسول اللہ کو حضور نے فرمایا انت منی بے منزل ہارون یار میرا سڈے امام میں نہیں بن جاتے ہاں ایک ملنگ پہ جائے اگو نا کنڈ کے اتنے تھاپیاں پہ تھاپیا جان گے اگو یہ تھاپیاں نہیں ہوں وہ لگیا نا تو سوچی پی گیا نہیں بولی گا کیویں چڑی اوکھی ہو کے کیوں اٹھتے بیٹھی ہوتی تو دار لگیا تو تیرے بل وگاؤ کا کیا ملنگا کھیلتے اس کا کیا میں سوچنا پیا بولی گا اسے چڑھی کیویں اس کا کیا جا کھس دی کھس تو گل کرنا رہی گا اس سے تھلے بگار ہوا کسی مائی سے تاپی چ رکھی اس آ کے ہائے مالا کیا تمہیں کہ امام لگنا ہے سائن امام نہیں بنا دے سارے امام نے شریعت کو پیک کرنے قسم خدا دی کم سامنے لکھ حدیث سینے میں چوڑ حضرت امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ سرکار لکھتے ہیں ایک شخص آیا حضرت معاویہ فاطمہ کو مسئلہ پوچھا توجہ نہیں فرمائی کی پوچھا مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا اس سال انہا علی الفا ہوا عالم جا علی دے کول پوچھو وڈا عالم علی دے کول پوچھو وڈا عالم اس شخص نے آخیا یا امیر المومنین جواب کر دیا حد لئی من جواب علی اے امیر المومنین آمن کے شام دے امیر المومنین سنوں سے آپ نے فرمایا اس شخص نے فرمایا کہنے لگا اے امیر المومنین تیرا جواب میں علی دے جواب نالوں بہت پسند ہے جب وہ ایک گل حضرت حضرت معاویہ کے سامنے اس بندے کی آپ نے فرمایا دے سما کلتا فرمایا حضرت امیر معاویہ نے فرمایا دے سما کلتا بڑی بھڑی گل کی بڑا پور برا بولیا بھی لقد کرے سارا جو لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلین میں عزت فرمایا تو ایسے بندے نو ناپسند کیتا جنہوں حضور سرکار علم دے نال عزت بخش دے سن عزت دیندے ہوئے سن آپ نے فرمایا والا قد قال له انت منی بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی فرمایا میں رسول اللہ تو سنیا میں حضور نے فرمایا علی نو اے علی تو میرے سامنے سمجھیے میں نہ سولو تو کلا جواب دعا میں تیرا جواب چکا لگ رہا فرمایا انت میں سنا رسول اللہ کو حضور نے فرمایا انت ہندی بے منزل تہارو نبی موسا الا انہ لا نبی بعدی فرمایا علی تو میرے واسطے جی ہارون موسا واسطے سن لا لیکن اللہ انہو لا نبی بعدی فقر فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا مگر میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا میں تینوں اوے پڑھا یا نہیں بنایا جی پاک موسا دا ہارون برا سی اور سن وکانا عمر اس کے لال ہے شیانا خلم ہو اخرج هو اخران بنحوه لكن زاد بعضهم قملا قام الله رجلاك وما عيسوه من الديوان حضرت معاوية سرکار فرمایا اٹھتا شالا تو اٹھن جو گئی نہ رہے آن کیا ہے لا کام اللہ رجلا کا تیرے پیر چٹے اٹھن جو گئی نہ رہے تھا ولی دے خلاف گل کی تھی توجہ نہیں فرمائی اور سرکار نے سن اسے ہوتے سن حاکما نے لوکاں دے نام درج کیتے ہوئے سن اس واسطے نہیں بھائی انہاں نے ویکھنا ہے انہاں دے وائٹرین کنے نے تے کنا کھاندے نے تے اساں لٹنا ہے یہ اج دے بادشاہ کرتے ہیں اس وقت دے بادشاہ اس واسطے نام لکھتے سن بھائی جیڑا بندہ کتے بستا ہے تے بچارا اندر کول کماون دے اسباب کوئی نہیں تے وظیفہ لا دیندے سن بادشاہ بیت المال چون روپیہ کھلتے سن تاکہ آرام نال حضور دی روٹی کھاو جتنا دیر نہیں کما سکتا کھاوے ہاں جی بھوکھا نہ بوے قسم خدا بھی کر کے آنا بس تے حضرت امیر معاویہ دے کول نام لکھے ہوئے سن اس بندے کا بھی ایک نام سی آپ نے فرمایا لیا رجسٹر نہ لیاؤ مہار سماہو منت دیوان نام مٹا دیتا آخیا تینوں میں دیا ادھر علی نو پسند نہیں کرنا میں تین وظیفے دوں گا توجہ نہیں فرمائی یہ بغل سی پتا نہیں اتنے کنہ کنہ نو پنگ ملتے ہیں ہر ایک تون کھادی آتا ہے پہلے جیسے کا مرضی ہے سارے جناب مارے جہاں نال جڑ جائے تو ڈنڈی چ مارے انہوں بھی سارا کچھ لگ جاتا ہے تو انہوں آخنا جہاں این گل برداشت نہیں کی رجسٹر نام کٹی کھڑا ہے توجہ نہیں فرمائی رجسٹر نا حضرت معاویہ سرکار نے کٹ ماریا معلوم ہوا یہ آپس کے اندر شکر شیو دے آپس والے نے حضرت سیدنا میں کتاب پڑھے حضرت سیدنا معاویہ سرکار حضرت پاک علی سرکار آپ بھی جب اتحادی آپس سے جنگ ہون لگی تو کسی عیسائی بادشاہ نے حضرت معاویہ نے لکھی چیٹھی کہنے لگا جی تمہیں فوج چاہیے ہوگی تو میں پیش کرنا وا حضرت معاویہ واپس جواب لکھیا اور میں سنو تو سادے پراوا سرکار دے کام وچ دخل اندازی دین لگ پیا اگر تو علی والے پاسے میری اکھ رکھی تے علی تو پہلا لوگ واسطے تیرے نال بولے گا رب دی فرمائی خدا علی بندے آ سب کے جاواں نبی سونے جتھے نگاہ کیتی ہوئے اوتھے نفس والی گل نہ جا قسم خدا بھی کر کے آنا جتھے مدنی سرکار نگاہ فرما جاوے اور آ روایت سن سنا جلد نمبر 59 سال لگا تاریخ دمشق محدث ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابن عباس نبی پاک دے صحابی نے آپ سرکار بیٹھے نے حضرت ابن عباس فرماندے نے محضور دے کول سان تے ابو بکر وی بیٹھے سن حضرت عمر وی بیٹھے سن حضرت عثمان وی بیٹھے سن حضرت معاویہ وی بیٹھے سن اے تے اقبال علی ابن ابی طالب نے شیر مولا علی آ گئے نے مولا علی آ گئے نے فرمایا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ حضور پاک نے معاویہ سرکار نے فرمایا تحب علی یا معاویہ اے معاویہ کیا علی نال محبت کرنا وے فقال معاویہ ای اللہ الذی لا الہ الا هو انی لا احبه فی اللہ حبا شدیدا حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ من اللہ کی قسم ہے جے سوا کوئی خدا نہیں میں حضرت علی دے نال محبت سخت رکھنا وا بڑی شدید محبت ہے من اللہ دی رضا دی خاطر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرکار نے فرمایا ان ستکون بینکم ہن حضور نے فرمایا تمہارے آپس کے اندر تھوڑے جے کچھ مسائل ہوں گے قال معاویہ ما یکون بعد ذلك یا رسول اللہ مرکز بعد کی ہونا وے حضور سرکار نے فرمایا حکم اللہ و رضوانہ داخل فرماوے گا حضرت معاویہ سرکار نے فرمایا رضینا بکلا اللہ اسا اللہ کے فیصلے تقدیر تو راضی ہیں جب یہ گل حضرت معاویہ کی تھی تو اللہ کا قرآن آیا والا شاء اللہ مقتلوا ولكن الله يفعل ما يريد اللہ کا قرآن آیا اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے اج لیکن اللہ وہ کرتا ہے جو ارادہ فرماتا ہے یہ آیت نمبر سورت بقرہ آیت نمبر 253 سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 ہے اور پھر اتری خدا دے بندے آؤ معلوم ہویا میرے آقا نامدار سرکار بھی جو دے سن نہ آپس وچ پیاری اے آپس دے اندر حضرت فرما لے نے خدا دے بندے سن کے جاؤ میرے پاک معاویہ سرکار دے بارے جڑے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ مثال فرمائے جب حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا وصال مبارک ہوئے اس تو بعد حضرت مغیرہ فرماندے نے جب حضرت معاویہ سرکار نو خبر ہوئی ہے کہ شہید ہو گئے نے توجہ فرمائی صفحہ نمبر 142 آستے جلد نمبر 9 لما جا قتل علی الى معاویہ جا علا یبکی و یسترجعو جدو قتل علی دی خبر حضرت معاویہ نو پہنچیے کہ فلانے بیمان آپ نو شہید کیتا ہے حضرت معاویہ روئے لگ پہ تے پردے نے انا اللہ و انا اللہ راجعون فقالت لہو امراتہم حضرت معاویہ سرکار دے گھر والے کہنے لگے انہاں دی خبر سن کے روندے پے جے آپ نے فرمایا وے حق انک لا تدری ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم فرمایا تینوں پتہ نہیں لوگ کتنی بڑی فضیلت کتنی بڑی دین دی سمجھ تے کتنے بڑے علم کو محروم ہو گئے ہیں. توجہ رہا سبحان اللہ تو قسم خدا بھی کر کے آنا یہ حضرت سیدنا معاویہ پاک دیا گلا ہوئے کنہ دیا تو میں تمہیں ایک اپنے پاک علی سرکار کے بارے نظم سناؤں ساڈا مشکل کشا ہے علی جلد درد پبل گئی ساڈا مشکل کشا ہے علی جلد درد پبل گئی قسم خدا دی کر کے آنا میرا پاک علی فرماؤں دے پاک علی فرماؤں دے جس خوہ دے وچ شراب دا قطرہ ڈھہ پوے وہ اتے مٹی نال بند ہوے اس دے اتے مینار بنے اس مینار دے کھلو کے علی اپنے رب دا نام نہیں لوے گا. میرے پاس علی دا فرمان ہے فرمایا میں اس مینار دے کھلو کے اپنے رب العلا دا نام پاک نہیں لاواں گا جس مینار دے تھلے مٹی ہوئے مٹی دے تھلے جناب شراب دا قطرہ کھوے چ گیا تے بند ہو گیا لیکن پاک علی ایڈے ادب والے سن اپنے مالا کائنات دا ذکر مبارک پھر زبان تے لینا گوارا نہیں کیتا او خدا تو بندیا خود نشہ پیتا ہوئے علی دا لوے میں آخنا وا علی دی گستاخی کیا کر دئی علی دا ذکر اوہی زبان کر سکدی اے جن نشہ ہونا لایا ہوئے Oh, God, come on! سر سر عمر گلی بڑا مشکل کشا ہے علی جب درد درد ہے ولی Thank you. سب چیز سے ہمیشہ بھلی سب مشکل کشا ہے علی جو دردوں کا درد ہے شہید ہوئے اس دن آپ سرکار گھروں تشریف لے آئے توجہ نہیں فرمائی گھروں تشریف لے آئے نے تو باہر بندے دو تلوار لے کے کھڑے تھے آپ نے پوچھا کیوں کھڑوتے ہو آج کل دے حضور تمہاری حفاظت پر کرنے آپ نے فرمایا آسمان والے توجہ نہیں فرمائی آسمان والے تو کی مطلب ہے بہت سارے دوست ہوئے نے تاری تلوار کی کروں گی سرکار علی سرکار معلوم ہوا ایک پہلے دن نکلوتے سن تو پہلے دن ہی پاک علی سرکار انہوں نے بڑا کر دیتا فرمایا کہ تو میں بچاؤ لگے جی میں تو ہونی ہے معلوم ہوا پاک علی جرت و بہادری کا پیکر ہوں جناب جی اپنے آپ آخے میں ولی سجے کبے پانچ کلاشر کو کے دروڑ دے پانچ دروڑ کے بچوں اتر بازاروں کو پوچھو کی چل کر رہے آخ لا خاص کیا اترتا میں چلا لا خاص نے دہ کلاشر خاص نے جب حضرت پور خاص سر مر مزاج رکھنے پیسے موج پٹی سجے کبے پاوے ادھر پاوے ادھر پاوے جدھر مرضی اج ویکے گا تو بڑے پھر دیں علی مانگنے والے ہیں علی ادو کلا سڑکو بھائی ادو کلا سڑکو با علی کے ماننے والے وڈا برا کلی ڈال تلوار بھی رکھ دیتی اللہ کی مہربانی نال فخر نہیں کیا کرتا میں رب کی نعمت بیان کرتا جگہ جگہ دے اوپر چشتی میں علی پاک دے درد غلام جڑے نے غلاموں کے کتوں کا بھی اگو کتا بیٹھا وا قسم خدا دی کر کے آنا مینو چشتیاں جو نگاہ اپنی چ لیا نا ڈر خوف رہا ہے کوئی جگہ جگہ دے سوٹا پھرنا یہ نہیں لگا پھرنا نہ سجے کوئی شہ رکھی ہے نہ کھبے کوئی چ رکھی ہے میں ایک بندہ آ کے آگے چشتی آ کیوں مری چو ہے اور تو سچ آنا کھڑی گل کرنا کدھر ماریا جا سے کسی ٹائم دے نہیں تینو میں کیا جب میں نہیں سچ آکھاں گا مور تو نہیں مری چاہا آپ نہیں نہیں مول بار مار سجا رہی میں کیا یار بہت شرم آنی چاہیے بے غیر بڑا کھڑا ہے ہالے بھی آنا قسم خدا بھی کر کے آنا سن جڑا علی دا ملے والا سچا ہو سی دو سفت ضرور ہو سن ایک اس غیرت ہو سی اور دوسرا جرت ہو سی جرت اور غیرت دو چیزاں مومن کا زیور نے اور مومن نو وراثت چ ملیا وراثت سانو پاک نبی تے پاک علی دی طرف ہوئے ہوئی وراثت ملی ہے جی خوش گئی ہے غیرت تک نہیں ہوئی اج بس میں جب سرگو دے آ رہا سما تو بس نیو کار والی گڈی دے وچ گفتگو شروع ہو گئی بند آ منڈے کھڑے پڑ سکول آئے تو پینٹا شرٹا انہیں کسیاں میں چڑیا تو کنڈکٹر آتا جی ناگلے چوک سے اتر جانا سرگو تے تمہیں سیٹ لگ جاتی میں اس پہ بیٹھا میں کیا سواریاں نو میں کہ بیلیو کھلور کھلور ہوا گھاٹا کھلوتا کھان میں اترے گا تو ان شاء اللہ جگہ بن جائے میں کہ کام کا گھاٹا کھلوتا جی یہ عزت کا گھاٹا دین کا گھاٹا ایمان کا گھاٹا میں کہ جٹ بندہ چڑھے جڑا بے شعور نے نا یہ بے شعور جنہوں آتے ہیں یہ جٹ چڑھے تو کرایہ دینا یہاں کو میں کہ شعور والے کو جی کنڈکٹر غلطی نہ کرایہ تو منگے تو ناک وٹ لے پانچ روپئے کے پیچھے میں کیا یہ شعور والے نے میں دہشت گرد ہوئے میں کہ مول دہشت گرد میں کرایہ کٹ دیتا بچارے دہشت گرد نا تو یہ بچارے امن پرست کھلوتے جی ڈر کا مارا ہے نا کوئی منگنا نہیں پہ کیوں آ کے منگ لینا اگلے چوکے چنا گیا بھائی لما کر لیں تو کنڈکٹر بھی ہوں ایمان نال درس ہوئے جہاں اپنے آپ کرایہ چ دے وہ دہشت گرد دے یا جہاں کٹی کھڑا لے کرایہ کے بدلے خدا جب دین لیتا ہے اکل مت یہ مجی یہ مت مجی قسم خدا بھی کبالا یہ لانتی کرتے نہیں پے بش برطانی اج مسلمان دی دھی پیپسی دی بوتل ویچ نا سجے کبے پاوے ادھر پاوے ادھر پاوے جدھر مرضی اج ویکے نا ہے تو بڑے پھر دن علی دے مارنے والے ہیں علی ایڈو کلا سڑکوں کا ایڈو کلا سڑکوں کا ہم علی کے ماننے والے ونا برا پاک علی دال کلوا بھی رکھا اللہ بھی مہربانی نال فخر دے کیا کرتا میں رب کی نعمت بیان کرتا جگہ جگہ تو اسے چشتی میں علی پاک دے درد غلام جڑے نے غلاموں کے کتوں کا بھی اگو کتا بیٹھا وا قسم خدا دی کر کے آنا میرے چشتیاں جگہ اپنی لیا نا ڈر خاص رہا ایک نہیں جگہ جگہ سے سوٹا پھرنا یہ نہیں لگا پھرنا نہ سجے کوئی سے رکھی ہے نہ کھبے کوئی سے رکھی ہے میں نے ایک بندہ آ کے آگے چشتی آ کی عمر کیوں ہے اور تو سچ چاہنا کھڑی گل کرنا کدھر ماریا جاتے کسی ٹائم دینا چاہیے میں کیا جب میں نہیں سچ آخان گا مور تو نہیں مریچا گا آخر نہیں نہیں مول مار مار سے جاؤں آخر یار ماؤ تم شرم آئی جی جی بڑا کرایا لے بھی آ رہا یہ بڑا کرایا لے بھی آخر موت پہ آ جا رہی ہے تو بار کبھی تم باہر میں گئے رتن ہو گئی ہوگی تو گہرا پانی ہو گیا ہوگی تو مور پہ گئے رت بڑا مارو گہرا پانی چل قسم خدا بھی کر کے آنا سونا جڑا علی ملا سکتا ہو سکی دو سکتا ضرور ہو سکے ایک غیرت ہو سکی اور دوسرا جرت ہو سکے جرت اور غیرت دو چیزاں مومن کا سیون میں اور مومن نو وراثت میری وراثت سانو پاک نبی کے پاک خلیل کی طرف ہوئے ہوئی وراثت ملی ہے میرا سب ساری سی قسم خدا نہیں جی آج خوش گئی آج خوش گئی ہے غیرت نہیں ہوئی اج بس میں جب سرگرد آ رہا سما تو بس نیو کار والی گی گفتگو شروع ہو گئی بند ہوا منڈے کھڑے پر سکول آئے تو پینٹا شرٹا ہونا کسی ہے کنڈکٹر آتا جی ناگلے چوک سے اتر جانا سگوتے تمہیں سیٹ لگ جاتی میں اتنے بیٹھا میں کیا سواریاں میں کہ بیلیو کھلورو کھلورو ہے گھاٹا کھلوتا کام میں اترے گا تو ان شاء اللہ جگہ بن جاتی تو میں کہ کام کا گھاٹا کھلوتا جی عزت دا گھاٹا دین دا گھاٹا ایمان دا گھاٹا میں کہ جٹ بندہ چڑھے جہاں بے شعور نے نا یہ بے شعور جنہوں آتے ہیں یہ جٹ چڑھے تو کرایہ دینا یہاں کو میں کہ شعور والا کول جی کنڈکٹر غلطی نہ کرایہ تو منگے تو ناک واٹ لینے پانچ روپئے کے پیچھے میں کیا یہ شعور والے کیا میں دہشت کرتا ہوں میں کہ مول دہشت کرتا میں کرایہ کٹ دیتا بچارے نے دہشت کرتا نا کہ یہ بچارے امن پراپت کھلوتے جی ڈر کا مارا تو کوئی منگنا نہیں پہ کیوں آ کے مانگ لینا اگلے چوکے دن گیا بھائی لما کر لینا تو کنڈکٹر ہوں ایمان نال درس ہوئے جہاں اپنے آپ کرایہ چ دے وہ دہشت گرد دے یا جہاں کٹی کھڑا لے کرایہ کے بدلے خدا جب دین لیتا ہے اکل مت یہ مجی یہ مت مجی قسم خدا بھی کبالا یہ لانتی کرتے نہیں پے بش برطانی اج مسلمان کی دھی پیپسی کی بوتل ویچ نا ایس رنگ دیکھی جو پیسی چوکا چتنگی کھڑی ہوتی ہے فوٹو اکھ مار کے پھر آتا یہ آتی بھی نہیں چاہیے کلے بن گیا ہلے آدمی در میں خیالی پا کر رہا پرا پرا بوٹا کر پرا مر پرا مر لوگ بے ماں لینا سانو ڈرانا پھرنا ادھر تھیا بہن وکھا پھرنا تین شرم نہیں آئی ساڈے نبی دی شریعت قسم خدا دی سراپا غیرت حضور دی شریعت محرم دے دن سکول ابا سوے رات نو لاہور دھی رات نو سوے سرگوتے دے وہ بس کی کنڈکٹر پیا لاہور سکتی پی اوکھے شہر ستا پیا اوکھے رن سکتی پی اوکھے پوچھو کیے مسیح جی نال جڑی کھڑیے اچھ مسیح ساڈا مذہب ہے وہ جی اوکھے رے اچھے وہ ساری ترقی ہے یہ ساڈا مذہب ہے میں سلامت پائے ہو جی ترقی دے یہ ترقی مسیح بھی ہے مسیح لانت دے گئی ہے قسم خدا بھی کر کے آنا وہ تو میرے پاس علی بھی ہے مسیح میرے عزت میں میرا مرشد سید سیف علی کا پتر سی جوڑا کا خلیفہ سی آپ سرکار کی چھ مہینے کی بچی سید زادی کے کپڑا قمیض چھ مہینے کی بچی کا رل کے مردہ کے کپڑے باہر آیا ہے میرا مرشد تقریباً سات دن روندے رہے تو پتروں نے فرمایا پتروں میری 80 سال کی کیتی برباد کر چکے برباد چکی کیجیے ایک سید سیدا گھر دیکھ کے سی آ مہلسی دے کول میں گیا مہلسی نہیں ضلع بہاری مہلسی دے کول اتے سیدا کا گھر انہوں نے گھر وہ عورت نہیں جا سکتی ہون کا پتا نہیں چند دن پچھا کی گل سکول ہوں پہنچ گیا وہ ترقی تو ہو گل ہے تو سید نے موج کیتا ہو پہلا بھی گل ہے انہوں نے گھر بی نہیں سی جا سکتی جن کو بچہ دین کے چلنا سی قسم خدا جو گل ہے ایک بی بی آئی ہے اس آخیا میں بیبیاں پاکوں کی زیارت کرنی ہے میں گھر جاؤں سید فرمان لگا اندر نہ جا بی تیرے پیٹ بچہ ہے اس آخیا میں ضرور جاؤں بیبیاں کی زیارت کرنی انہیں مڑ روکیا جب نہیں روکی فرمایا سید نے فرمایا بی جی نہیں وہ باز آنا مڑ یہ بچہ تیرا بچی بن جاؤں جدو جمے ان کی کندھ کے اتنے ہاتھ کا نشان ہوگی تو سمجھو سید نے پتر تو بچی بنا ہو رہا قسم خدا بھی کر کے آنا بچی بن گئی جمی ہے واقعوں میں نشان سی کنڈ پہ سیانے آتے ہیں جو سید کے گھر بھی پردہ نہ ہو وہ مراسی ہے سید کا ہے دنیا شرم حیا سبق سیکھنے میں خدا دیا فلم کنجریاں بن کے کام کر دیا پوچھو سا بھی سید ہے میرا میں آخیا ظالم جی سید ہوو تسا تے پانی بند کریں گے جو سید ہوگی حسین ورگا ہے ہر پانی بند کرنے والے لانچی سن جی سید تے ورگے ہون جنہ پاک نبی دی عزت رول چھوڑی حضور دے خاندان نو برباد کر چھوڑیا ظالم کیا مطلب رب پوچھے بہت چشتیاں نہیں دیکھی آئی تو میں آخا ربا جہنم سچ لے کر آ رہی پر مصطفیٰ خاندان سارے تو گھر آئی سکول دلانا پہ سکول دی جو اج ویاہ مسلمان دے دھی دا ہوئے 20,000 روپیہ دے ساری دیہی بلو پرنٹ ویکن والا کنجر 10,000 روپیہ کسی نے آپ اپنی دھی دا سوچو تو لہا مر دے لہا مر گئے سی بولو کی کرے گا کسی نے آپ اپنی دھی دا فوٹو لہا دے کی کرے گا گل پائے گا 10,000 لینا بلو پرنٹ ویکن والا ویڈیو سینٹر والا کنجر ان کے پیا لیا وہ لیا ہوئے وہ مڑ پھر ساری سوڑی بیٹھی وہ مڑ لال ہٹا کے ہر ابا ادو وہد پیا تو لالا ادو کا وہد وہ لاڑی نو غیرت نہیں آتی بھی بے گیر آتا جی حصے کی اس مگر ویخنا تہلو کبھی جی حصے کی اس بہت ویخنا ہر کنجر ویس منہ بنا کے لے جائے انہوں نے منہ نہ یہودی بدلیا کام آ کے سارا کچھ رکھیے پھر یہ آخ کہ میں علی دے منن نا قسم خدا نکل گیا نام بے غیرت یاری سنگ کتے چنگا مسلمان کی عزت نہیں کیوں رکھتی تک وڈیرے سارے پر پہنچتے ہیں وہ منت جہاں نہیں نکل ایک ویگ سکتا اکھا کا بند کرے میں کیا جناب کتی کتے بن جا مرکری لوڑ ہے مسلمان آپ ہی اکھا بند کر لیں گے اور خدا سے بندہ قسم خدا دی تعلیم دے نام کر دئی جی برتن سونے کا ہوگی چٹی چرو دے کھانا جائز نہیں ہو سکتا کیوں جائز برتن سونے کا ہوے چٹی ہوے کسی نے کھانی تعلیم کا نام ساری چٹی ہے بےغیر کفرے یہودیت تبیب دین کی دشمنی ہے قوم کی دشمنی ہے نام تعلیم کا رہے وچ سارا کم دے مسلمان جائز نہیں ہو سکتی تعلیم ہوئی جی غیرت سکھاوے پردہ سکھاوے شرم حیا سکھاوے بیبی نو سیدا خاتون جنت دا تابعدار بناوے بچے نو مولا حسین دا غلام بناوے سبحان اللہ قسم خدا دی جے قرآن خلافت سے رہندا سی نا مسلمان دی تھی اے دی خلافت سے رہندا او کیوں اے بابے ہوئے ہے سی کہ نہیں برخے ہوئے ٹوپیاں والے پلے تک بی بی لکی ہوئی جے قرآن لکاندے سا اے میں بی بی لکاندے سا تھوڑا جہا لگتا ہے تھوڑا جہا امام مسلم سرکار دے بچے مرائے پھرتے ہوتے ہیں اگوں بھی شہید اتنے ہو گیا تو فلان ہوا تو قسم خدا بھی کر کے نا ایسے بے سرو کا واقعات جڑے نے اصا کر کے نہیں بیان کرتے سارے مہر علی بولی تاجدار سرکار سارے آئی کرام امام حسین کے کربلا کے واقعات کی تفصیل میں پر بیان کرتے کیونکہ سچ میں بہت ہاتھے جھوٹ تاریخی واقعات ہمارے گھر میں سوکھے گئے اور بالخصوص بیبیاں پاکر کی بےزتی ہوتی ہے سن ایک بڑی وڈی بےزتی قسم خدا دی ہے ظالم لوگ بیبیاں پاکر دے نام انج لیندے نے جیسے کسی سیدھے وراثی دی جی دا لینا اور ظالما خاندان رسالت وہ پاک خاندان ہے سب تمہارا پہلا ارک گلاب دے نال مست کستوریاں دے نال موت ہوئیے پھر انہاں پاکوں دے واسطے سو سو لقب جوڑیے تائی نام لئیے تو مینو بے عزتی لگدی ہے ظالم بیبیاں پاکوں دے نام اج لین گے جنہیں سیدھے وراثی دی دھی دا پہ لیندے نے ان ظالما سے نبی دی عزت اور ہرما سنے کہ دشمن نے نبی دے اہل بیت اگر کسی بھی کسی بے عزتی ہے میری گل سمجھی اگر کسی بھی کسی نے بے عزتی کی ہے کیا وہ بندہ پسند کرے گا ہر سال میری بے عزتی بیان ہو ایماندار دسو کیا ساری اگر کوئی بندہ بے عزتی کرے خدا نہ کرے کیا ہر سال ساری اس بے عزتی نے لوگوں سے بیان کرا رہا ہے سا سجنا سی ہر بندہ اپنی دوستی چھپا ہے اور ظالما یزید کے دشمن سی اسے ہر سال نہیں کی کھڑے پاک کریم کے خاندان پاک کی دوستی ہر سال نہیں بیان کر دیں گے یزید دشمن نے کیا یزید نہ رہی سکے دشمن اس واسطے اصا پاک خاندان دیا دوستیا علم لگانا گھر میں کیسا ہے جنہوں کا مذہب ہو پہلا ہو جو دوسرا لاوے گا دوسرا لاوے گا تو میلا علم دے وچ پھس جاوے گا اس سے بھی پیدا ہوئی حضرت معاویہ نے جمعہ کے خطبہ میں سب علی لازمی قرار دیا تھا حضرت معاویہ دی گلا ہونے سن لیا نے اور باقی کا جو کچھ ہونا ہے وہ آواز ہونی ہے سنت رسول مٹھ بھر کر شیپ کروا چھوڑے اس سے کیا آخر قرآن سنت رسول مت بھر کر شیپ کروا چھوڑے اس سے کیا واجب ہے عمر 22 سال خط کروا کر شیپ کروائے لکھنا رہے سب کے کون دادی پہاڑی ہے نہیں گئی وہ لکھنا بھی نہیں آتا اللہ حافظ قرآن کا مسئلہ کیوں پوچھنا ہے تو میں شریعت خدا دیکھے تیرے میرے آتے شیپ اج جائے ایک واری ائی ایک واری ائی تو حافظ آپ کے مسئلہ کیا پوچھنا ہے کیا حافظ رسول اللہ کا امتی ہے تو میں کسی ہو گیا میں نہ قربانی کا مہینہ گزریا ہے قربانیاں کیتیاں سن تو سن کنے ہزار دے بکرے دیتے سن پنجا ہزار دے بکرے بھی قربان کیتے نے کئی میں آخیا کی پکڑ دے آخر ابراہیم دی سنت کا ادا کرنے میں آخیا وہ مونڈ کٹی سے پا کے ابراہیم دی سنت تو پنجا ہزار دے بکرا تو رات کے جیب چوں تو ادا پہ ہوں گی تو آپ نبی دی سنت پانچ روپئے لا کے سنا پہ ہوں گی توجہ نہیں کی کیا وہ سانو اپنے نبی نال دشمنی حضرت ابراہیم دی سنت نال پیار ہے تے اپنے نبی دی سنت نال مار ہے اس واسطے حافظ نے کوئی اور مسئلے سب واسطے برابر ہوئے جناب معاویہ نے یزید کو خلیفہ کیا اس وقت امام حسین کہاں تھے اور آپ کو خلیفہ کیوں نہ بنایا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں خلیفہ بنایا خلیفہ بنایا تو خلیفہ بنانے والوں نے کوئی گناہ تھوڑا کیتا ہے جی اندر اندر خرابی سے بےمانی آئی ہے تو خلیفہ بنا تو باہر آئی ہے زمانے سے تھوڑی شرارت کرتا رہا تو بندے نے بدل گیا پتا نہیں لگتا وہاں جا کے بدل گیا اس واسطے حضرت معاویہ سرکار نے فرمایا سی تاریخ الاسلام امام زہبی دی فقیر دے کول موجود ہے 18,000 دی کتاب اس وچ لکھیا ہے حضرت معاویہ نے فرمایا یا اللہ جی سمجھ رہا ہو یا اللہ جی یزید اہل نہیں سی تو میں محبت نال بنایا تو مولا ان کی حکومت تو نہ کرنے تو جی اہل سی تو مڑ توڑ چلا تو پیو کی بدوا ہی لے چکی سو توڑ چاہ ہی نہیں سکی اچھا تو حضرت معاویہ یزید نو بناوے تو یزید اتنے چار کھلا اس بعد آئے تو حضرت معاویہ کے سامنے نہیں سن تو اس مجرم سے خالو پٹی پڑیا تو 56 سال تو یزید کے گروہ نو بادشاہ بنائی آنا ہے تو ہاتھ نال ووٹ پانا تو خلگنا نو بادشاہ بنا کے بٹھانا ہے جڑے زمانے کے سامنے شرابی سبکار بےمان کوئی کوئی جناب کچھ ہوئے کوئی کچھ ہوئے ساری دیہی جنہ دیا رنگا ننگیا مچھر الٹر لوگوں دیا ہو دوست کے پتر بڑے کھڑے نے تو یہ جانو بڑا کے مولوی حسین دیے حضرت معاویہ بدلے نے شریعت تیرے پیار دی ایسا کمینہ جس کا پاکستان کے قانون اور حکمرانوں سے اتفاق ہو وہ یزید سے بڑھ کر یزید ہے وہ نبی کے کسی صحابی پر اعتراض نہیں کر سکتا قسم خدا بھی کر کے آنا حسینی وہی ہے جو یزید کو بھی برا جانے اور ان حکمرانوں کو بھی یزید سے بات کر سمجھے جو حکمران نبی کی شریعت کے مقابلے میں کافر کا قانون چلاتے ہیں کرنا ہی صحابی سے بکواس پی ہوتی ہے جنہوں نے پیروں دے پھول جنہ دے گھوڑے دے پیروں دے مجھے سارے زمانے دے بلیا تو افضل ہے توجہ نہیں فرمائی سیانے آندے نے ہوئے سیانے آندے نے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والا جا رہا سی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والا جا رہا سر جاندے آپ سرکار نہ لوکا پوچھا کدھر جا رہے ہو فرمایا بیبیاں پہ آپس لڑدیا جگڑدیا میں تماشا ویکھن چلیا اچھا اگے گئے نا تے ایک بیبی چھج نال دانے پہ چھڑے تے چھج دے وچوں آواز پہ آوے بیبی آپ نو سنبھال بیبی آپ نو سنبھال بیبی آپ نو سنبھال خواجہ صاحب اتو ہی پیچھا تر پائے غلام آ کے حضور جانے نہیں فرمایا چھج کیا بولتا سی خواجہ آپ نے سنبھال لوگ بڑے تماشے دیکھنے جا رہے ہیں ایسا آپ نے دیکھیے تو کافروں تو بدتر سارے بش یہودیت کا نظام سارا سچ لیا پہ گھروں کے اندر کی تعلیم ہوتی قانون تہذیب شکل کپڑے لباس انگریزوں کو آخیا وہی گھنٹا اگے کرو کی کھڑے تھے اگے انہیں آخیا گھنٹا پچھا کرو شیعہ بھی کی کھڑے تھے کوئی نہ کیا علی آخیا ہے جو کافر نہیں منی پتر جب کیا مطلب پیش ہوئے گا تو کھاتے کھلیں گے محمد عربی نے صحابہ کے کھاتے سب کھلیں گے تیرے کھاتے کفر نہ بھرے ہوئے گے تو ہر ایک بندہ گٹر چ نکلے تو دوے نو آخے یار تیرے کپڑے چ مینو پسینے کی بوجھ بڑی پی میں تو تیرے لاگے نہیں کھلو سکتا بنا مراد آپ گٹر چ نکلا پسینے بھی موہ کے رہی پہ تین پہ بڑی پی آتی ہے بے لیا ہوتی دے گٹر چ ڈگے پایا زمانے دیا بگارتی ٹی وی چکلے نچ پنجاب تو بندے بھی شرم آنی چاہیے سارے ایک نہیں مہنگا دعا کر اللہ مدنی محبوب نے بس کر گیا حضرت صاحب آزاد فرمائے کہ یزید قسطنطنیہ دنیا میں تھا یا نہیں تھا یزید بھاوے اتنے ہے تھی بھاوے نہیں تھی میں تین کیا نہ تیرے ساڈے نالوں مڑ بھی وہ چنگا رہا ہے اس لیے امام حسین حسین تے قرآن جدا نہیں تو قرآن تعلیم اور پڑھ رہے جی نعوذ باللہ کھڈو قرآن تے اسلام نو آدھے دہشت گردی میں تین مڑ دعوت دیا گا آپ چاہتی مار حضرت امام حسین کا کل اور ساتھا جائز ہے کہ نہیں ہے کل ساتھے کا مطلب ہے آپ سرکار واسطے ساتھیا خانی انہوں کی بارگاہ جتنا ضرور پیش کرو وہ کر سکتے ہو باقی امام پاک سرکار کے واسطے انج سمجھ کے کل ساتھے نہ کریں جی آپ اپنے بخشوا واسطے کرنے آئے آپ اپنے بخشوا بنائے حسین سب بخشوا بڑا ساتھ آؤ تو پاک مفتی فضل آمن چشتی کی نئی قسطیں آمن خان ڈال مدینہ الیکٹرک سٹور پرانا لاری اڈا جلال پر بٹیاں سے حاصل کریں اور ریکارڈنگ کے لیے ویلکم الیکٹرانکس بند روڈ جلال پر بٹیاں نزد بشیر سے کوٹ ڈیم والے سے رابطہ کریں ریکارڈنگ کے لیے ویلکم الیکٹرانکس نزد شیخ بشیر کوٹ ڈیم والے سے رابطہ کریں اور نئی کیسٹ خریدنے کے لیے آمن خان ڈال مدینہ الیکٹرک سٹور پرانا لاری اڈا جلال پر بٹیاں سے رابطہ کریں مفتی فضل آمن چشتی محمود پر والا بیان جو ہے اس کی ریکارڈنگ جاری ہے شہیدان دی عظمت بڑی کربلا دے شہیدان دی عظمت بڑی کربلا دے شہیدان دی عظمت بڑی کربلا دے شہیدان دی عظمت بڑی کربلا دے شہیدان دی عظمت بڑی ہاں جو آل نبی اولاد علی کربلا دے شہیداں دی عظمت بڑی کربلا دے شہیداں دی عظمت بڑی ہاں جو آل نبی اولاد علی کربلا دے شہیداں دی عظمت بڑی کربلا دے شہیداں دی عظمت بڑی مصطفیٰ دے نواسے علی دے جگر مصطفیٰ دے نواسے علی دے جگر سیادہ فاطمہ دے جو نور نظر اس گلشن دا کوئی پھل تے کوئی ہے کلی